האימפריה השתלטו על כדור הארץ, ובמסע הכיבוש שלהם השמידו כל זכר אנושי. ספינת החלל ביטניק היא השריד האחרון על פני הפלנטה, והתקווה האנושית לעתיד טוב יותר. תחי אוקיי, 5 דקות אחרי השעה 2. ביטניק, תוכנית הטרנס של גלץ, ספינת החלל, שמשייטת בשמי הגלקסיה. זה עושה לכם טוב, לפחות ככה אנחנו מקווים. היום בתוכנית, וויזרד ליזרד. שני חבר'ה מאשדוד שמגיעים אלינו לכאן, עוד מעט אלבום חדש באסידנס. נדבר איתם על העניינים האלה, נדבר איתם על קצת קטעים חדשים שלהם שיוצאים באוספים. נשמע קטעים חדשים שלהם, די-ג'יי סט בשעה 3. הם יצטרפו לנו קצת אחרי השעה 2:30 כרגיל. בדרך יהיה לנו סיפור מעניין לכבוד יום שישי ה-13, שכמובן יהיה קשור בדרך כזאת או אחרת לסצנת הטרנס שלנו. ואנחנו יוצאים לדרך עם קטע קלאסי משהו מעולם הטרנס לכבוד אושייה מאוד כבדה שעיצבה את התרבות הפסיכודלית בכלליותה. מאמצע שנות ה-60 עד להיום אנחנו מדברים על אלברט הופמן כמובן, שחגג יום הולדת 100 לפני יומיים. והקטע הזה הוא ליסינוג'ן, LSD. נפתח את התוכנית הזאת, נגיד תודה לראי, לגולש, לפליישרית, לשלום צי כהן. אני זיו מאור, 3 הקרובות, טרנס בגלץ, יאללה בלגן. Thank you. פנטה, טולקון, מתוך פרויקט אליסיוס, אוסף חדש של דרופאוט פרודקשנס, שכל האוסף הזה מתאגד לכבוד היום הולדת 100 של אלברט הופמן שהזכרנו בהתחלה, ועכשיו אנחנו יודעים שכולכם מפחדים מיום שישי ה-13, ולכן אנחנו בלי דיחוי נעבור לסיפור מיוחד לכבוד יום שישי ה-13 שיכניס לנו עמוק לתוך האווירה הקשה הזאת שהיום הזה מפיל עלינו. חאג'י? שלום שלום. מה קורה? ערב מפחיד. אוקיי, מרתיע משהו, לא? כן, כל היום אני רואה אנשים כאלה רצים בפחד, אבל לא משנה. נעבור לסיפור. מסכות, שלדים, לא פגשת? לא, עוד לא פגשתי. אז זה רק אצלי בבית? אבל קראתי הארי פוטר. מספיק קרוב אתה אומר. כן. יאללה. טוב, אז ככה, שימו ילדים סיפור קצר, מדוע מפחדים מיום שישי ה-13? לפני שנים רבות היה ילד שכל היום חטף מכות. סקאז' לפה, סקאז' לשם, איזה ילד מגושם. גדל הילד ופגש בחבר אחד חדש. לחבר קראו אסף, העוזר הנכסף. מאז שנולדה החברות, אסף נהיה אדם נחות. תמיד עמד לו שם בצל, כשסקאזי את כולם מחסל. ואז ביום שישי אחד, זהו היה יום מיוחד. התאריך היה 13, היום שבו גורלנו נגזר. אוי ובוי. סקאזי בא ועלינו גזר, לשמוע את פישי הזמר, סיני מצוברח, שרים את הפגר וברח. וכאשר נפלה אותה גזרה, הטרנס הגיע לשפל המדרגה. סקאזי הוא סתם נוחל, ואסף מתייבש בצל. אוי ובוי. איזה מוסר הסקל נוראי יש לסיפור הזה, אה? סף מתייבש בצל. ניתן לכם להבין אותו לבד, משהו כזה. כן. אני חושב שהמוסר הסקל פה זה תעשו מוזיקה מהלב ולא בשביל הכיס, משהו כזה, לא? אמרנו את זה לפני שבועיים. אמרנו את זה לפני שבועיים. אנחנו רואים את זה כל שבוע, נראה לי. כן. בדיוק. טוב, עשינו עוד שבוע בלרית אסקאזי, אני שמח. יאללה, חביבי. טכנודרום, טרטל פאוור. טרטל פאוור. We'll be right back. אוקיי, טרנן, מורנינג סקופ. הקטע הזה יצא בעיקר, בוא נגיד את זה כך, יצא לווייניל, ולא מזמן הוא ראה אור על סידי. כפול, אוסף של ספירל טראקס, שיצא גואה סייקודליק אנד סווידיש, משהו כזה, ככה קוראים לו. אוסף שמאגד ככה המון פרוגרסיב בדיסק הראשון שלו, קצת יותר קטעים שהולכים מכיוון הפולון, בדיסק השני שלו, הראשון שלו הוא פרוגרסיב, זהו, עכשיו, אחרי שבלבלתי את כולם, נבלבל אותם עוד יותר, עם וויזרד ליזרד, מה נשמע חבר'ה? אהלן, אהלן, מה קורה? הכל טוב? מצוין. אחלה. אז מה, דרך קשה הייתה לכם לפה? לא, בקטנה, 20 דקות, לא... בקטנה, 20 דקות, הגעתם מהדרום? או שזה היה צפון של הדרום, איך אתם שדוד. קוראים לזה? שדוד, זה כבר המרכז, תכף. המרכז? כן. תלוי על כמה אתה נוסע בכביש, נראה לי. כן, תמשיך, תמשיך. חיפה, תל אביב. מה, דבר ראשון, איך באשדוד? יש שם סצנה של טרנס הרע? רדומה, בוא נגיד ככה. רדומה. אתם מנסים להעיר את העניינים או ש... לא, אני לא... אנחנו לא חופשים להעיר אותה באשדוד. לא, אתם מעירים רק את השכנים, נראה לי, בבוקר, את הקרחנה. דבר ראשון, כמה זמן אתם עובדים כבר? ביחד, אנחנו עובדים נראה לי מ-98 כבר. ביחד, שזה... כן, אבל לא פרופשיונל, לא יותר... כן, לא בצורה מקצועית חובבני אז. חובבני? זה התחיל חובבני. אוקיי, סבבה. מה זה התחלה חובבנית? פרוטי לופס וריזון. מה, אימפולס טראקר וכאלה? גם את זה. אחלה, נו, סבבה, אז עברתם דרכים קשות. בטח, מהדוס, לפני ביל גייטס. לפני ביל גייטס, אתם עוד הייתם שם. כן. בואו נעשה רק הכרה רשמית, יש את גיא. גיא. ויש את רועי. אהלן. שניכם בגיל 22? 22. משהו כזה. כמה זמן אתם עובדים כבר? שאלת את זה, לא, כמה שנים בדיוק? כמה שנים בדיוק? 98, תעשה. 98, אבל בוא נגיד פרופשיונל זה שנתיים, שלוש. לא, יותר, שלוש שנים. בצורה מצוינת, והכל... כן. אוקיי. למדנו סינתזה ברזונס בתל אביב. ועכשיו מתחילים מיקס-מאסטרים. עכשיו, כן, קצת הפקה יותר לגובה, ועיבוד והלחנה אחר כך. אחלה, מגניב. איך התחיל כל העניין? של הטראנס וזה? איך התחיל? אתה יודע, אהבה למוזיקה, מסיבות. שומעים. מההתחלה זה היה... נתפס לך. אוקיי, רגע, איזה מוזיקה שמעתם לפני? או שישר כאילו עפתם לשם? אז זה היה... איך זה התחיל? כן, התחיל בקבוצה של המיני דיסק. סיימון וכאלה, אתה יודע. אתה היית לפני סוני, לפני ביל גייטס, לפני כולם הוא היה. חופשי. בקבוצה של המיני דיסק. הוא היה לפני כל המצאה, שהיית יום לפני זה הוא היה... רציתי לקנות דאטה אז, אבל אחר כך... אני שמח שלא קניתי בו. אחלה, נו, אז יופי, אתה רואה, הרווחת מהעניין. בטח. נדבקנו לסידים בסוף. היינו בעניינים של מוזיקה, דברים כאלה. שמעתם טראנס מההתחלה? או ש... תמיד. תמיד? תמיד. מה מהימים של הגואה והדברים האלה? גואה טראנס 2, זה הדיסק הראשון שקניתי. כן. מסגרת אותו על הדיסק? לא, לא מסגרתי אותו, אני לא יודע איפה הוא היום, אבל... כן, זה היה מאז. אוקיי, בוא נדבר יותר על היום. סבבה. וויזרד ליזרד, איפה אתם יודעים היום? יש אלבום בדרך. כן, אסידנס. התחלנו לשחרר ככה ב-2004, יצא הטריק הראשון בדוף. אוקיי. התקשר אלינו, כן, בחור, שחר זיקין, לקח ממנו את הקטע. ואז 2005 זו הייתה שנה יצירתית מבחינתנו. אוקיי. אחרי הקורסים דרך, התחלנו לעשות הפקות טובות, ויצאו איזה, יודעים אני לא טועה, איזה שמונה דיסקים. שמונה, תשע קטעים. תשע קטעים, והולכים לצאת עוד איזה שבע. וואלה. יצא לנו גם לנגן בכמה סיבות סבבה ב-2005. וואלה, אתה רוצה לספר משהו? לא יותר מדי, אתה יודע. יפן, גרמניה, הודו. יוון, רוסיה. אחלה. כן, סבבה. בארץ היו כמה סיבות, חמש סיבות בערך בארץ. בארץ, אבל זה יותר טבע כזה, כאילו. בארץ שאתם מגיעים לחול זה יותר פסטיבלים גדולים כאלה. תלוי. תלוי איפה. תלוי, תלוי גם מארגנים. היו גם סיבות פתוחות גדולות, תלוי, בדיוק, תלוי הכל במארגנים. היו גם סיבות פתוחות גדולות, והיו גם מועדונים רגילים שסגורים לך של איזה 200 איש. סבבה. איך זה, איך התגובה למוזיקה בחול? הולך טוב? בטח, תמיד. בחול יש לך יותר הערכה למוזיקה, נראה לי, מכאן בארץ. לכל האומנים שמייצרים כאן. למה אתה חושב את זה? למה אני חושב? לפי הארגון של המסיבות, לפי המארגנים משקיעים יותר. אוקיי. בהפקה של המסיבה. אז יש לך תלונות פה, אתה יכול לשאול אותם עכשיו. זרוק, אחי. מה לעשות, בטח. זרוק. קהל, איפה יותר טוב? שם או פה? יפן. יפן? כן, גם אני איתך, אני איתך. היפנים האלה חולים, כל מי שמגיע לפה אומר, היפני הכי טוב. היפניות יותר טובות. יש ניסיון אישי עם יפניות? יש. יש? יש לחלוטין. אחלה, טוב, זה נשאיר לתוכנית הבאה. עובדים על DVD חדש, הזכרתם את זה, ככה דיברנו על זה שהמיקרופון היה סגור. כן, זה הולך לצאת איזה אוסף לגאו-מגנטיק, זה אוסף משולב, כמה קטעים של אנחנו הולכים לשלחים, לקחת, לאסוף אומנים, לאסוף קטעים מכמה אומנים חברים. אוקיי. וזה משולב, זה יוצא בעיקרון על DVD, זה משולב עם כמה אומנים שעושים עבודות VJ, שזה עבודות אנימציה של... קטע מגניב. של 3D, של משולב ביחד עם הטרק, ואז יש לך כאילו קטע של... אתה יודע, יש לך אינפורמציה על כל הרכב, על כל להקה, בזמן שהטרק שלהם מתנגן, אתה יכול לראות עבודות VJ, אתה יודע, של כל ה-3D אנימיישן, ויש לך תמונות מנסיבות שלהם, ולינקים, וכישורים, אתה יודע, זה משהו טוב גם לפרומושן. בוא נגיד, זה יכול להיות הדור הבא. כן, חופשי, זה אתה, see the music, בקיצור. רעיון לשלב כזה, משהו אינטראקטיבי כזה. מה, עובדים על זה כמה אנשים רצינים, דוקטור ספוק זה בחור שעשה גם עבודות ל... לא יודע אם אתה מכיר את הליקוויד קריסטל ויז'ן, אתה מכיר את ה-DVD הזה שלך? אז הוא גם היה מעורב בפרויקטים האלה, והוא גם עושה גם עבודות לסוני ולמשחקים, אתה יודע, דברים סבבה. אז כן, יש לו לייבל שהוא מוציא עכשיו בעיקרון רק, אתה יודע, רק DVD מתחיל להוציא לשוק של פסייטרנס. הולך לפתוח את השוק בארצות הברית. דוקטור ספוק. דוקטור ספוק. הוא כמו ספוק? היום פריידי לשאול פינה, אז אתה יודע, זה משתלב טוב היום. אחלה. בואו נשמע קטע שלכם. עכשיו. מה אנחנו הולכים לשמוע? טמפל טוויסטר. כן, זה דרך אגב, אוסף שעשינו לו מאסטרינג, זה טמפל טוויסטר, זה השם של הלייבל בהודו. אוקיי. ו... זה הקטע... World of Perception. אחלה, מגניב. יאללה, World of Perception, Wizard Lizard, אחרי הקטע הזה הם ממשיכים איתם פה. יאללה. Perception. We live in a perception world. דבר, נדבר איתו, אתה רואה איך זה הולך כאן? איי, איי, תאמין לי, צריך לפטר אתכם במקום. מה, עדיין הכל טוב? כן, סבבה. יום שישי יש 13? צריך לעשות איזה זה וזהו. איזה זה וזהו. כן, אנחנו יודעים למה אתה מתכוון, זה הכי חשוב. יום שישי יש 13, אתה מפחד קצת? תשמע, אני אף פעם לא... לא חשבתי כלום על יום שישי ה-13, זה סתם עוד יום, אתה יודע, לא... אבל סבבה, אם כולם... אם כולם מפחדים, גם אתה מפחד איתם, אתה אומר. סבבה, אני איתם. אם אתה רואה אנשים רצים בבעלה ברחוב, אתה תתחיל לרוץ איתם. אני איתם. לא, את האמת הייתי נותן להם לרוץ, הייתי צוחק עליהם, נראה לי קצת מגוחך כל העניין הזה של היום הזה, לא? כן, חופשי. כאילו סרטים המפחידים בטלוויזיה וכל הדברים האלה. גם את זה אין עכשיו, אין את זה בכלל אפילו ביום שישי ה-13. באמת? מה, הפסיקו את השטויות האלה. גם את זה הפסיקו? נו, אתה רואה. קודם כל אין מה לראות בטלוויזיה בכלל. טלוויזיה בכלל דבר משהו. אבל עזוב, נו, בוא נדבר קצת עניינים יותר חשובים. יאללה. הסאונד שלכם השתנה טיפה, כאילו ממה ששמענו עכשיו. כן. אתה רוצה לספר באיזה דרך? התחלת לא משהו? מה זאת אומרת? כאילו, לא הבנתי את השאלה. השתנה מאיפה? מאיפה לאיפה? הסאונד שלכם קצת השתנה? כאילו, מפעם? מהטרקים הראשונים, כן. זה, בוא נגיד, זה יצא עכשיו, זה הריליס האחרון נראה לי. זה ועוד קטע בנויז פויזן. כל החדשים הולכים... ועוד יש... מה אתה ממלמל פה מהר? או שאתה תופס מיקרופון או שאתה מוצא את הדיסק. נו, מה, אתה לא יודע מה לשים? טוב, נספר לאנשים רק שאתם מתלבטים פה על הטרק הבא, ככה שלא יוכלו סרטים שם בבית. לא באנו מוכנים. לא באנו מוכנים, נו, ככה זה עובד. היינו באמצע משהו שדיברת? סאונד וזה? מההתחלה, להיום? כן, אז קודם כל יצאו קטעים יותר קשים, בוא נגיד. אוקיי. עכשיו אנחנו פחות קשים. אתה רואה על הכיפה. אוקיי. או, מצאת את הדיסק. יאללה, הנה, אני חזרתי, אני איתכם. אז... נפלת פתאום מהשמיים על המיקרופון, איזה קטע. נו. קיצור, הקטעים הראשונים היו יותר קשים, אנחנו עכשיו קצת יותר מנגנים, בוא נגיד. הם היו יותר, בוא נגיד, אתה יודע, פחות מלודיות היו בהם, הם היו... רעים. אוקיי. הם היו יותר מהירים גם, אתה יודע, ביניהם יותר מ-148, 150, 140 ו... היום אנחנו ירדנו, נרגענו קצת. אוקיי. התחילים לנגן עם הבאס קצת, אתה יודע, יותר גרובי. זה משהו שהגיע מבפנים, כאילו, מתוככם, או ש... כן, בטח. תשמע, אנחנו גם התחלנו ככה, אתה מבין, כאילו, עם... היינו שומעים גם, אתה יודע, מוזיקה שיותר גרובית, יותר מלודית. אוקיי. יותר מופקת. יותר מופקת, כן. זה תהליך, אתה יודע, כדי להגיע, לבנות את זה. היום אנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים להוציא יותר ממה שאנחנו רוצים. אוקיי, אז למה לעזוב בעצם את הסאונד הקודם? למה לא כאילו לעזוב? זה לא לעזוב, אתה תשמע בעצמך, זה כזה... יש שילוב ביניהם, כן, אבל כשזה מופק יותר טוב, ואז אתה יכול... אתה יודע, אתה יכול לנגן עם התווים ואתה יכול לשמוע אותם טוב. זה גם עניין של קומפוזיציה גם, כן. וואלה, סבבה. דיברנו הפקה, אולפן, בבית של מי? או שאתם גרים ביחד? לא, עדיין לא. האולפן נמצא בבית שלי כרגע, כן, אבל בקרוב אנחנו... בקרוב אתם עוברים דירה ביחד? כן. איזה כיף. כן. מה, סבבה לך שהאולפן בבית שלו? כן, הרגרים אולי... כאילו, אתה כבר לא עוד אצלו הרבה, כאילו, שמע. זה סטודיו כזה, אתה יודע, חיצוני כזה, סבבה כזה. ואני גר רחוב ממנו, אז... אתה מבין, זה קטנה, זה כל היום יושבים באולפן גם ככה, כל היום, או על הפלייסטיישן או בתוך האולפן. אוקיי, נפגשתם באשדוד דרך אגב? כאילו, אתה... כן, אחי, סיפור בית ספר ישן. סיפור בית ספר ישן? אתה זין, כן. מכות במגרש, כדורגל, שטויות. אתה קיבלת מכות והוא בא לעזור לך כזה? עבודה באולפן קצת? מישהו לוקח איזה חלק דומיננטי יותר? סאונד, מוזיקה? עבודה משולבת בעיקרון. אוקיי. אתה יודע, הפקה וזה... בוא נאמר ש... עכשיו זה מתחיל להשתלב יותר, אז זה היה יותר אני, אתה יודע, נוגע בקטע של ההפקה. אוקיי. והוא יותר בקומפוזיציה. אוקיי. אבל עכשיו זה מתחיל להיות יותר ביחד, אתה יודע, הכל. וואלה. כן. מגניב? אולפן? בוא נדבר עליו קצת, יותר לעומק. אולפן? לאולפן עצמו. אולפן טוב, האולפן יש בו הרבה דברים טובים. לא, קצת... בוא נדבר קצת מטעמים שיש שם, בדיוק. הרבה מנתקים. איך אתם עובדים? רק מחשב או מיקסר חיצוני? לא, לא, לא, לא. בלי מיקסר חיצוני. אנחנו בעד DSP, בעד הארדוור, חומרה אנחנו. באמת? סבבה, זה יפה. זה כבר סוג של אולד סקול, כאילו, להביא אותה בחומרה. ולא להשתמש בפלאגינים של סימן. יש לנו וירוס B, יש לנו נורד מודולר, G2, ועכשיו אנחנו הולך להיות לנו את כל חבילה של טיסי, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, חשוב להפקה. קומפרסורים, שיש לך, דינמיקים. שיש לך כל הפלאגים יושבים לך על DSP, על מעבדים דינמית, אתה יודע, של DSP, אז הסאונד שלך נהיה אחרת לגמרי. אוקיי. ויש כרטיס כל הרימים, הממירים הכי טובים בשוק שאפשר למצוא, אז אתה מסודר. כלים חיצוניים? משתמשים באיזושהי צורה? כלים חיצוניים? לא. לא יותר מדי. חוץ מסינתסייזרים בינתיים, לא... אחלה. אבל עוד מעט אנחנו יש מפוחית בכיס, אבל לא משתמשים בה. שעה הבאה, די-ג'י סט, מה נשמע שמה? כל הקטעים החדשים שהולכים לצאת ב... כן, בעיקרון הכל אנג'ליס, כן? אוקיי, מגניב. אבל הולך לצאת הכל ב-2006 לפני האלבום, אתה יודע. אחלה. ככה, בלייבלים שונים. אין עוד קטעים שהופיעו באלבום פה. לא, לאלבום הכל יהיה חדש, אחרי הקטע של ההפקה אמרתי לך שאנחנו... אחלה. סבבה, אז שעה הבאה, DJ set, Wizard Lizard, המון אנג'ליסים יהיו שם, המון דברים מעניינים, שווה להישאר. מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים, אני זיו מאור, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? עכשיו זה... מה שמת? עכשיו זה טרק של חבר, אופר. זה סרו קצת, Waves of Confusion. אחלה. הוא גם יצא באסידנס. יס.